Lana Del Rey. Αυτή είναι η τραγουδίστρια που τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει κατακτήσει τον κόσμο. Το νέο της άλμπουμ λέγεται Honeymoon και αυτή την εβδομάδα κυριαρχεί και στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούμε το τραγούδι Terence Loves You και αμέσως μετά οι τραγουδίστριες από τη δεκαετία του 60 που έχουν στοιχειώσει τη μουσική της Lana Del Rey. Καθώς συνεχώς αναβιώνουν όλα τα παλιά στυλ, όλοι οι παλιοί ρυθμοί, η μποσανόβα, η σόουλ, η παλιά, τα πάντα ξαναβρίσκονται στην επικαιρότητα, καθώς δεν υπάρχει κάτι καινούριο που να συγκλονίσει τον κόσμο, επόμενο είναι σε κάποια στιγμή να φαινόταν μια καινούρια τραγουδίστρια, να εμφανιζόταν, όπου θα είχε αυτή την ατμόσφαιρα των γυναικών, πολλών γυναικών της δεκαετίας του 60, που τότε όμως δεν είχαν γνωρίσει την ίδια επιτυχία που γνωρίζει τώρα η Lana Del Rey. 4 τέτοιες τραγουδίστριες μέχρι το τέλος σημερινής εκπομπής. Thank you. must have asked, did I just turn and stare in icy silence? What was I to say? What can you say when a love affair is over? Αυτή λοιπόν είναι η βασίλισσα της Bossa Nova, μία από αυτές, από την Βραζιλία, η Άστρου Γιλμπέρτο, αυτή που έχει πει και το περίφημο The Girl from Ipanema. Τώρα θα είναι η Κλοντίν Λονζέ. Γεννήθηκε στη Γαλλία, αλλά έκανε καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έπαιζε στην ταινία «Το Πάρτι».

under stars, chilled by the winter, under an August moon, burning above. You'd be so nice, you'd be paradise to come home to and love. Είναι αρκετές αυτές οι τραγουδίστριες που το πνεύμα τους έχει στοιχειώσει την Lana Del Rey. Εμείς σήμερα έχουμε διαλέξει τέσσερις από αυτές. Η τέταρτη είναι η Anne Margaret, ηθοποιός και τραγουδίστρια από τη Σουηδία, που έκανε τεράστια καριέρα στην Αμερική με μεγάλες επιτυχίες και εμπορικές, αλλά θα λέγαμε και καλλιτεχνικές, αφού έχει παίξει σε ταινίες όπως του 1971, που της χάρισε υποψηφιότητα για το βραβείο Όσκαρ δύο φορές. Η γνωριμία της Σάρκας ήταν η ταινία αυτή. Λοιπόν, Anne Margaret. Έτσι λοιπόν καταλάβατε ότι πάνω σε αυτό το στυλ πάτησαν η παραγωγή και η ίδια Lana Del Rey, δεν κάνει τίποτα άλλο υποθέτω, χωρίς να το λέει βέβαια. Θα ακούει δίσκους όλων αυτών των γυναικών της δεκαετίας του 60. Τέσσερις από αυτές παίζουμε τώρα. Ήταν η Anne Margaret στο I Gonna Be Loved. Επιστρέφουμε στην Άστρου Τζιλμπέρτο. Thank you. é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pintada ou jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, feliz. É como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando da madrugada, fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Από την Άστρο Ζιλμπέρτο στην Κλοντίν Λονζέ. Και η Άστρουτ και η Κλοντίν σε τραγούδια του Αντώνιος Κάρλος Ζομπίμ. Επιστρέφουμε στις τέσσερις τραγουδίστριες που είναι πέντε με την Lana Del Rey που παίξαμε στην αρχή. Ήρθε η σειρά της Julie London για να ακούσουμε το τραγούδι που σχεδόν την καθιέρωσε. Cry Me a River. Πρόσφατα το είχαμε παίξει σε μια εντελώς διαφορετική εκτέλεση με τον Joe Cocker. Now you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. I cried a river over you. Julie London, η Ann Margaret έχει σειρά. Αυτή που έχει παίξει δίπλα στον Elvis Presley, αλλά και δίπλα στον Steve McQueen, στο Cincinnati Kid. Πρωταγωνίστρια και στο Tommy το 75. Ένα γαλλικό τραγούδι στη δική της έκδοση, έχει γνωρίσει πάρα πολλές ερμηνείες, σε C'est si bon. C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's so, so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. Oh, he's so good. Nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be mine, whisper this phrase, my darling, c'est si bon. De partir n'importe où, bras des sous, en chantant des chansons, de sortir des mots doux, de petits miens de tout, mais qui en disant là, ah, c'est si bon, si bon, si bon, si bon. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this: dear, he's so good. Nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would all be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase: my darling, c'est si bon. Wow, it's so good. Πάνω από 500 ερμηνείες μπορεί κάποιος να βρει με το τραγούδι αυτό. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι σε κάποια στιγμή στη μέση η Ann Margaret μιμείται το στυλ που το είχε πει η μεγάλη Eartha Kitt. Ακούσαμε το Τριστέζα με την Άστρο Τζιλμπέρτο και μετά τις διαφημίσεις η Κλοντή Λονζέ σε ένα τραγούδι που είπε πρώτη η Βίκη. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Υπάρχουν πολλά είδη μουσικής για να διασκεδάσεις. Θα τα βρεις όλα στο Jumping Fish της Κοσμοτέ.

πάρα πολλές ερμηνείες όπως καταλαβαίνετε. Εμείς θα παίξουμε το Round Midnight από την Julie London. Begins to tell round midnight, round midnight. I do pretty well till after sundown. Supper time, I'm feeling sad, but it really gets bad round midnight. Always start round midnight, round midnight. Haven't got the heart to stand those memories when my heart is still with you. And oh, midnight knows it too. When some quarrel we had needs mending, does it mean that our love is ending? Darling, I need you. Lately I find you're out of my arms. Take wing some midnight, round midnight. Let the angels sing for your returning. Let our love be safe and sound when old ακούσαμε την εκτέλεση της Julie London στο Round Midnight. Σήμερα ήταν τέσσερις τραγουδίστριες που θα λέγαμε ότι για την εποχή τους, στη δεκαετία του 60, ήταν ό,τι είναι η Lana Del Rey το 2015. Claudine Longet, Astro Gilberto, Julie London και τώρα θα ολοκληρώσουμε με την Anne Margaret και ένα από τα πολλά τραγούδια που έχει ηχογραφήσει, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, αυτό που διαλέξαμε, το More Than You Know. There's nothing I can do about it. More than I'd show, more.